口を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の Toba Tanyay, sarsağı mı kırdım? Atavele köye bimri. Hardava karyakı haya bobacıya yenim. Pem başala şöne ki dure dez betu hiç kese ki ilene be. Çun ka u khama u pari havara o. وگین ایوه همو توری خوی با کورابی که برشه کورابی کش سوره لسروی تولی خوشکو براکانی بکاته و لکومالی جاجال وککا بایا شرکی اگلا کروا و آخری که دست بیکات ای چن نعیابا او همو شلمانی هم خواردو دیاره با اوی اموه بانی نخوشا بمبوره که دعا کهوتم یک پرسیارم های پیم بله تو کیه تو لبکاری نرانه که نینی آسایی نید من اتوانم هزبونی آزو بکم لپشت او نینه توا پیشوی بتوانم علامی و پرسیارو بما من هم یکشتم پی بلی تو کسانو بیریت و که بده سی خو کشتوتن؟ هنیکیانم بیره که ویتو و که شوی نواری هن بجهشتو که وایه تو توله کردنو دوی تو کی و اتوی توله خوب که ایتو کروتا؟ ناویانم نبیستو حوزه که بچوک با دو چایوی سور و لناوچه لکسو پنجا ساله موبر ایو هیرشتان کرده سریان چاوی سور اما چیه؟ او ناوی گنجی نوشتی وایه؟ بمبوره که نمزانی وا بلان بیگو من پنجا ساله موبر من هر اندامم لم کامله لکات یکا او خلک بیتوانه تان کشتوا ایو او که تبیر تان لچیه کرده وا؟ ایو کاتا سن با چی کردو؟ هیچ تیر اسمان با هیچ نکردو ایو با مردنی خوب با بجیم توانه بی گو جیکی و گوتو نابی تو وکاری مردنی من هرگیشتی و نابی ای ازانی من زیادر چشده چی وره گرم عزکم اوانی که تولا کنه و نو رگه ایده نویم برم او زنجیرانه ما تیسی دارم من نازانم او چی جوره فیله بکاریه نه لسه یا بلام ریکی زور نینی حل گیتو ما نیوایا برد ناوبه یکم گرهست تواب لناوم برد. اما کتوب ربو دوای برکوتنی اولی دانم اشتا ارتو انشک نیماوا بلام لمودو ادسی چپی هیچ کلکی که نما او چیه؟ ازاری پی نگشت قصه بیمانه با تیروانی لتگرای او نینانه که بو زنجیرانو ایتی پیوی سفریو در بید یا خوب برو نمان برو وام زانی وایا بلام خواهره بی او نباش بی تا بر پرچی ارشکه من باتو اما چیه؟ اولی دانه چی بو؟ اکری او هموشته بی؟ او هیچ پیکنی ناوی نبو باب زانی خم نبه او نزدیکی لسایا بیسی هیزا کمو هم جاره ان من لسایا پنجای بکاره انم اگره رسن بند افراد می او هر بردوام لجوم بلام ابی بدا خوابم کلو درفتم از انجیره کم بکر نیه ناله دشه واز لپوزش هنانه و بینه دی باشترین گرزی خوتم نیشان با کاتم بفی رومه زور باشه کورم همی بکار ایلم براسی هنر ایکی سرسام کرم دیوار اگل دوام او دیار نمانه کرم او بکار هنر اینم هم جاره هم بتوایی بازو تمشکان هیچ کس نیا بتوانی برگی او بگیه هم او زکم لیه خالا عرصه اویا کرد بلا من مندوم توانی رازو خو کردانوی هبه من پیمو ابو گرانه گی بچو که با دی کرلدو گمکه منیش با امان شو سرسامم بوا من نمزانی کتو فیر بچون این بکاره این کشان بزویه و درست کرنی دو کلو تا پوتوس تنها بو شاردنوی جسته اسمارکی خوب بو بلام سر رای اوش منیش به همان شو توانی بکرهنانی اینم هم محالا اتوانی بیان بینی؟ کوایتو اتوانی جیویش بکر بین ام زنجیرانه هموی بنینی آمده کراو بتو کراو بوی من اتوانم به شوی که نادیاریش بکریم بهم که وای تو زنجیره کنه تنیا با فریوان من دلینا تواب زنین اول راسی که یه بطایی وای منو خوم در خسکا فیل باز من با هوی نینه و دستم گرتو بسر زنجیره کنه بای دو جمنه کنم تنها سرن به زنجیره در کوتو کن من استاش فیلا کم سری گرت لکات یکاتو خریکی هراشه کرنی به معنا بوی من زنجیره کنم بستو با همو جستتو بای بطایی توانیم تو دستگیر کم او زور باش ببا رسن بلام چون او توانه اگی زور باشی های با برکری کردن نیه نشی که بزن جیرکانی ویدی باشی ویدی که سر تو بیانر بهیزم براز او با تواوی هنری آمده که و هنری چاکی ها فیر ببا اما زور محام بکاری نری نیه اتوانه یک جور بکار بیانه بس روشتی خوی ابینم تو با اسم لشت تیگی رگم ببورون کما پیش جویرانی و دنیا و کما او چاوانه ایسا بیرم گوتاوا کمالی ها بون که آوا بون لناو چیه بلام رابر زوری حزبو چاوانه اکرد بلام براسی او به ایزا گوایا تو رزگاری بوا من ایسا زور بجوشم آتی بانی شانی بین کام من بهستری کی نکی تو یا ایزا کی من های گمشا تو توانی تنیا بیلو کی توا تو هرگیز نتوانی از زنجیرانه بشکنی چی؟ چی بوه؟ که تک چاوکانم گورم با سور ایت رو کاتا من پسپاری بدسته اینم توله چی؟ لبروی من گشتو متو استا اتوانم زور با آسانی دست بگرم بسر همو جورکانی نینا هرم هزه منیش نوی زمانی امپراتوریا زنجیر علی بله کاتک من بیستم لبره آماده کراوا من راستو خو او هات بمیشکما کوایا زنجیر بلان بو چی زنجیر چون که درنده کی پیس هه که آزاده استا پیویستا او بسرتو تا روانی دوزخ بکره او بر راستا من واسکم تو توانا کد بیسترکی و زیادر جختکی تو لسری جا تو چی ازانی بوستا من ما مسای توم خویش تاکسکم تاو نکردوه بیتالم بوستا بو کیه چی؟ اوه گیر لرون کرنه وکم نبو لخو گرتنی زنجیری آسایی هیچ سوده کی نابه هروها محال زنجیری لخو بگرید که به ایش شوه نشکید ای هاوار براستی توش زور کل راقید محال تو زنجیری نبه زندراو آماده بکی بلام رنگ آماده کرشتی که زور نزیکتر آماده بکا براستا؟ بله، وای، تنها گوه گرب زنم چیلم با چی پیویستا؟ یک مرجو، مرجکان هیا مرجو، مرجکان؟ بله، مرجی که دیاری کرام، با آتای کتر بنام اکان بشه که تریش، با چاو دیاری کرنی بردوام ببه هز کرنی بنام اکان، اول که ورترین توانا درست بید ام توانایش، هاوشانی نیه، لحیشونیک آسا یعنی نین، شتیکی، زیاده ملام هنری نین لگل مرجا زیاد کراوکانا هیزه که تو دو هنده اکاتا بگرن رسایک لپینو زنجیرکانتا رسایک که تو بتوانی آماده بیتو پی روی بکیت ملام رگم با اگا دارت کمو لشتیک ام هنره زور شلوکیشا امش مشریکی دونو که اگر هاتو بنماقی بشکین یو کاتا رنگا نینه تایبه دکشن بشکینی امان جی من تنها و تنها دو زینوی چاو سورکانی خانواده کما هر وا دزگیر کردنی جالجالوکا کانا منموه او زنجیرانه للان او جالجالوکانه و نبزندرد هر وا للان کامالی سبرکانی شوا امان جی من تنها جالجالوکا کانا او یاسایی که بکاری هینی تنها بو او امان جی اما کمک لاوازد گرنگ نیه بلامو بکار هنانی زنجیرکان بطایبتی لسر جالجالوکا کان هیچ نیه تنها داوکاری کی پیشتره کواتا او رساکانی تویا من سرکیشی بجان مکم لپیناویا دو کورا بیکا کات چاوکان سوره بن او زکت توبلی اممانه او بیکا دیبا دوباره اوکا بکر بینی نوالی چی و تی پسپار تو اتوانی دست بگری بسر همو جورکانی تیرا ها؟ او راستا اشتوانم توانای خسارش کرنه و بکر بینم بو گیرانوی تایی بازو زیان پیگشتو کن من او بازو همشکن با همو یزی خوب بلام راستا خسارشی کرده هنه کوکر هبون کوان کردو توب کمه یکم بجارده خوم لکه تکا که ایوه شرطان لگل مافیا کانو درنده کانی سیبر کرد. جال جالو که کانی تر بجداریان نکرد. اما پیوتم که تو حز لویا بطنیا خوش عرقی. متمانش یم باوه بو که زکی تو سرکوتن بده سهنه. من پیم باشه تاک تاک شاب کم به همان شوا. اما جوای کرتوب که تا آمان جاکی نمونه ای با من. بکر برو کسیا که متمانی تواوی هی ببرگری و بهر شکانه. لبرو من همو مرجا پیویسی کانم که کرده و لانجامی یکمه و لبروی دواتر اتوانم هیزی بتوی زنجیره کانم تاقیب کمه و تا بزانم اخو کاریگری تاوی ابید لسر همو جال جالو که کانی تر بیز کرنی زنجیره کان هیزی تایبت کاره اکر لسر هر اندامه کتر کدستی لبا بمش همو جمو جولای کان پگخد لبرو نتوانن هیچ جولای بکن لشونی خواهن لبر اوه یک ناتوانم هیچی ایزه کوب کموا اوه هیزه کوب پوچالا کاتوا اما جمانه وایا تو پیوست تنها باوه یکمو هیزی جسته خوب بکر بهنی نگو زینه نکو باشکندنی ای دارسا به استرین اندامی ایوه لروی جسته و ناتوانی او زنجیره پپترینه اوانی تریش اوه بیگو من هر ناتوانن لدستی حل بین ناچار کردنی با چالا کردنی هیزه کی نرینی اوزه بنامای همونه نیکا اگر داخل آیا و اوکات نتوانی هیجی هیزه کی خوب کار بینی هنری داخستنی همونه نکان ام کرا بیری لهموشتی کردو تو و دیار لیدانه تای بتکی من کمک بیستر بو لحیزی جستی تو او زانیاریانه زور بنرخن با من آرسن کوایم نتوانم همو اندامانی تیمکم بزنم تنها ببکارینانی زنجیرکم تو شرچی ازانی پیم بلا خیرا پیم بلا کون هاور جاجالو ککانه؟ بم کجا او توانایا چیه که هیانا بم کجا بعد از سکان ملک، لهر لعنت کدینگی کی بزار کدری چه؟ بونی خوانیا، همو هست سکان من دو خیکی شوا ور. تو چون تو آیا همو کار خیز و نانب کی؟ ای باش پیبله، تو هیچ بی نکی تو، خیر اولام برو. بام کوچه. اما دو در فتا من دلتن بسوتا و بزنجیرکم ایسال جر دستی خومه اگر او رسا بشکنی که دامنا و دل پرچه پرچه اکم بای پیش سوالامی هاو پرسیارکانم بیتوا پابند ببا رسا نوا او کاتم رگویم ماوی که کمی زیادر بشید کواها و رجال جالو که کانی تره خیرا پیم بله هر ایسا راس یکم پیم بله هر پمره کم شا من کاته کی زورم بسر بلا گلم کم شه کورابیکم کورابیکا چی رویت؟ با چی تلفونی کردوا؟ تو باشید؟ بله زور باشه ای او چونن؟ خاتونی رابرت زور باشه اولا جوره که خویاد نستوا راست با باوکی خاتونی رابرش نگشت لامن تاکتی که زود رنگی شو اوش با هی تکچونی کشی هوا او او تگشتم زنجیر به دستکه یا ورگیره یا خود گره یوفون به شر دستی به سر اگری بلام در شر یک به یکه او زور اشکره تره لبرم بر هر دو جوره که بکر برکان توانه که تایبتیه این بوشتانه که پیچه ایننو هنه لو توانه ایش رنگ یوفون به دستلات که رنگ باوش بتوان ری یاری به یوفون بگری خوزانیم ابو امن لگلی بمامایتو ای هاوار اگر نیتوانی تا برا بیان بگر ریتو پلانک گورانی بسرید هست مترسی دارکی شال نارک وای درخز که واکی نگر ریتو کرولوی سرکردشیان خوی امده کاد بولنا بردنی زنجیر بکاری نرکه